Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Klokken er 9, og det er således tid til at tage fat på en ny sprød børsuge. Det gør vi i dag med den internationalt anerkendte økonom og manden bag The Market Monetaries, Lars Christensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Lars, vi skal tale om muligheder og trusler på de finansielle markeder. Vi skal også samle op på fredagens tal fra USA, og så skal vi selvfølgelig også runde weekendens nyheder om G7-landene, som er ude at tale om fælles minimumsskat for erhvervslivet. Lars, bare for lige at starte et sted. Du er jo en af dem, som har talt om snarlige tocifrede inflationstakter, og der kommer sikkert også noget højere rente i forbindelse med det, i hvert fald måske sådan bare kortvarigt. Hvis nu man lyttede til Janet Yellen her i weekenden, så er hun jo nærmest ude at tale som om, at det der med højere renter, det er simpelthen det bedste siden skiveskåret brød. I hvert fald var hun ude at sige, at det vil være et plus for USA. Deler du den betragtning? Altså man kan jo sige, at rentestigninger kan være et resultat af to ting. Det kan være et resultat af, at det går bedre, og i det omfang, det går bedre, er der højere inflation, højere vækstforventninger, og så renterne kører op på det. Det er ikke i sig selv bekymrende. Det er sådan set bare et sundhedstegn. Modsat, så kan renterne jo også blive presset op af centralbanker mere, end hvad markedet vil gøre. Og så leder det som regel til en recession. Jeg vil sige, at Federal Reserve har jo været ret optaget af at fortælle omverdenen, at de havde ingen ambition om at sætte renterne op, nærmest på noget tidspunkt. I hvert fald har man jo talt om 2023. Og det, jeg måske bider mest mærke i, det er, at ret konsekvent siden den her nedlukningskrise og pandemikrisen, den startede sidste år, så har Federal Reserve ikke fokuseret på, hvor amerikansk økonomi er, men man har talt i tidspunkter. Så det er ikke noget med, hvor meget arbejdsløsheden, hvor meget inflationen, hvor meget den økonomiske vækst. Nej, det handler bare om tidspunktet. Så lige nu bliver man sådan set ved at sige, at renterne skal ikke op. Vi skal ikke taper, som det hedder. Vi skal ikke trykke færre penge, eller trykke penge i en lavere hastighed. Lige meget, hvordan det går nærmest. Og arbejdsløsheden så vi i arbejdsmarkedsrapporten i fredags bliver ved at falde, beskæftigelsen bliver ved at stige, og alt tyder på, at inflationen er på vej op, eller allerede er steget ganske kraftigt i USA, og fortsætter med at stige. Så vi har en situation, hvor arbejdsløsheden kommer ned i retning af det, vi kalder strukturelle niveau eller naturlige niveau, samtidig med inflationen er markant over Federal Reserve 2% inflationsmålsætning. Og til trods for det, så siger man, vi gør ikke noget. Og det er nok det, der holder gang i aktiemarkederne i øvrigt. Jo, men måske alligevel en lille bitte smule bekymrende, hvis man kigger på det sådan overordnet set. Altså, jeg er bekymret om, at Federal Reserve er alt for lempelig i pengepolitikken. Og for dem, der kender mig, så har jeg jo nærmest brugt alt min tid de sidste 12 år på at tale om, at pengepolitikken både i Europa og USA har været for stram. Ja. Og man burde gøre mere. Og det synes jeg sådan set også indtil sidste sommer. Men så skete der altså et eller andet i efteråret. Amerikansk økonomi rettede så hurtigt efter chokket. Det gjorde europæisk økonomi sådan set i et vist omfang også. Og til trods for det, så vedtog man nye finanspolitiske pakker og og yderligere pengepolitiske lempelser. Og der er det sådan lidt, der skete et eller andet i sensommeren, efteråret sidste år, hvor man tog det et skridt for langt. Og det holder man fast i, til trods for inflationen altså på kraftig vej op. Og så synes jeg, det begynder at blive bekymrende. Også fordi, at vi ser en ret betydelig politisering, især af pengepolitikken. Altså, vi har en amerikansk finansminister, Janet Yellen, som er tidligere Federal Reserve-chef, som gode kollegaer med nuværende Federal Reserve-chef, Jerome Powell. Er det forhold lidt for tæt? Er det sådan, at man fra Biden-administrationen kan lægge meget pres på eller man sådan set måske ikke behøver at gøre det, altså man har et Federal Reserve, som bare trykker penge for at understøtte Biden-administrationen, snarere end at kigge på amerikansk økonomi? Og har vi en tilsvarende situation i Europa, hvor ECB-chef Christine Lagarde sådan set også er villig til at lade inflationen køre ganske meget af sporet. Og det lyder nærmest som, du er helt ude at tale i tyrkiske tilstand der, Lars. Jeg vil sige det på den måde. Vi talte lige, da vi gik på her om Poul Schlüter, som jo blev statsminister i 82 i Danmark. Det var på et tidspunkt, hvor at vi havde regeringer i løbet af 70'erne og centralbanker i løbet af 70'erne, der havde lempet pengepolitikken for meget, og ikke havde taget hensyn til, at der var strukturelle forværinger. Og vi så jo en vending i den måde, man greb tingene an på fra begyndelsen af 80'erne ind i 90'erne. Og det, jeg synes, vi ser globalt, det er en tendens til at rokke ved det, der har været konsensus i næsten 4 årtier i den økonomiske politik i den vestlige verden. Altså målsætningen om at sikre en lav og stabil inflation, balance på de offentlige finanser over tid og sådan nogle ting. Det er vi begyndt at rykke ved. Det lyder, når man hører på nogle af centralbankerne og nogle af regeringschefer og finansminister, nærmest som om, at vi ikke behøver at producere. Vi kan klare det hele ved at lempe pengepolitikken og finanspolitikken. Det er fornuftigt, når der er deflationære tendenser, men det har vi jo altså ikke lige nu, for at sige det mildt. Der er rigelige ting, man kan bekymre sig om derude, hvis man sidder som investor eller måske potentiel investor. Lad os kigge på, hvordan markederne egentlig åbner op her til morgen. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig godmorgen. Også. Det er dig, der har den pind at hoppe på. Hvad sker der derude i markedet? Ja, på den måde kan vi jo godt snakke om de store klinger, fordi der sker næsten ikke noget. Og virkeligheden dagens store nyhed er jo, eller vægt tungeste, det er vel reelt, at Novo Nordisk har fået godkendt semaglutid, som jo er et GLP-1-produkt, også mod fedme, og det er jo, semaglutid er jo anden generation hos dem efter Victoza, og Victoza bliver brugt i dag som også fedme, der hedder det Saxenda, men det er det samme aktive stof, der er ikke andet i det end det, og nu får de så godkendt. Det gjorde de fredags. Ja. Yes. Og det er jo, altså i og med, at semaglutid er både formentlig et betydeligt bedre aktivt stof, og det er afløseren til det andet, har et nyere patent, så er det interessant. Og så er det jo det ved det, at semaglutid også er, findes jo på tabletform. Der hedder det jo, det er det mærkelige navn. Nå, det er jeg glemt på sekundet. Men det gør den. Ozempic, er det den? Ja. Ja. Og hvad hedder det, ikke Ozempic, det hedder et eller andet med y. Men hvad hedder det? Pointen er, at det findes jo også på den måde, og hvis det her også, det er jo, nu taler vi om aktive stoffer, det er jo sammen med injektion, altså prik der i underhuden til fedme, at og den skulle være bedre end den forgængeren, så er sagen jo bare den, at hvis du også kommer over på en tabletløsning, og det kunne jo sagtens tænkes, jeg ved ikke, om de er begyndt, det har jeg ikke sat mig nok ind til, om de er begyndt at også ansøge om det, det vil jeg formode, de gør. Den hedder Rybelsus, har jeg lige googlet. Rybelsus, ja, mærkeligt navn. Ja, fuldstændig rigtigt. Det er tabletten til det samme. Men altså mod type 2 diabetes. Ikke? Og det bliver det største produkt i Novo i løbet af 6-7-8 år. Og vil formentlig kunne holde lidt længere. Men pointen er, at og de andre konkurrenter er helt vilde for at lave noget tilsvarende. Men derfor kan du så sige, at så vil den jo komme derhen. Og jo mere du laver de her fedme medicinpræparater, anvendelig, jo bedre er det jo. Derfor, at hvis du kommer med tabletten, så bliver det jo super fantastisk. Ikke? Og det er et stort problem. Og fjusen er også det vigtige, at GLP, det påvirker både vores hvad hedder det, mavefordøjelse, samsystem, og det fungerer også din hjerne. GLP, som jo er et hormon, der frigives, når vi spiser, og der har de altså kunnet fremstille det i en eller anden kunstig udgave, sådan så at vi kan bruge det på den måde til diabetes. Det er det ved det, det hedder glucagon-like peptid, det hedder GLP-1, og der er også nogle af GLP-2'er, men det er vi ikke nået til endnu, men de er på vej. At, der kan du sige, det der er, ligesom er filusen ved det, det er, at de der faktisk bliver brugt vanvittigt hurtigt ned i din krop. Så derfor er egentlig det, de gør, det er at lave noget, så de kan holde længere. For ellers så vil de skal jo bruges en gang i døgnet, ikke? Og man har også lavet en, og semaglutid er jo en gang om ugen, ikke? Men jeg ved ikke, hvad det bliver på fedme, men det er jo formentlig også en gang i døgnet der. Men hvad hedder det, at ellers er det nu noget op på en gang om ugen. Men fidusen er, at man laver, altså ligesom på en måde preserverer det, så det ikke bliver ødelagt i kroppen, for ellers så, de siger at generelt, hvis du får et eller andet peptid ind i din krop, så var det 4 minutter, 4 til 8 minutter. Så er det væk. Hold op. Så derfor så er det kunst, de kan. Men Lav, nu siger du altså, at der er konkurrenter, som virkelig gerne vil have fingrene i det der. Og vi taler tit om over i tech-selskaberne, at der er nogle virksomheder, der sidder med de her modes, altså voldgrave til deres produkter. Hvor stor en voldgrav er der udenom Novo Nordisk i forhold til det her produkt? Altså er det let at kopiere? Nej, eller er det er det ikke. Men Victoza er jo løbet ud for patent, og og Teva har jo lavet en aftale med Novo, og for ikke skulle have løgn om, at i 23, så, om ikke andet, så vil de levere det til dem, som kopivare, hvis ikke de selv kan finde ud af, de prøver sig selv. Men din voldgrav er ret høj, også fordi at det handler om volumen for det, om du kan lave tilstrækkeligt meget volumen. Og i øvrigt er Rybelsus, som jo er, det er jo sådan set lidt det, det handler om. Det handler om at få det over på tabletter nu. Og fordi det er meget mere lettere tilgængeligt, ikke? Og det er jo det, alle mennesker er. Altså, få en tablet, det føler ingen, men hvis du skal sidde og prikke dig, ikke? Jo. En gang i døgnet, det er jo lidt mere besværligt. Men der er de også, det har de også begrænset beskyttelse på. Men Svendsen, det ser ikke ud som, at investorerne er sådan svært begejstrede aktierne op med 0,5%. Ja, det er den der division. Nej, det er det ikke, men det har jo, altså, det var jo en givet, stort set givet ting, at det skulle. Hvis ikke den var kommet hjem, så havde de jo nærmest rejst det hvide flag og holdt en uges ferie. Fordi det der med, vi altid indregner de gode udsigter. Jo, men du ved det jo også. Det er jo allerede, altså, du ved jo for eksempel, at det ikke er skadeligt. Ikke? Mm. Altså, du har haft det der på markedet i 4 år nu, ikke? Til sukkersyge patienter. Så det ved du. Men altså, hvis den var misset, så var der noget rasende galt. By the rumors, sell the facts, det er sådan, vi siger på finansmarkedet. Ja, men det var jo lidt kendt. Eller det var stort set givet. Ikke? Okay. Men derfor er det da vigtigt, og det bliver stort. Mm. Det bliver stort. Det er jo ingen tvivl om. Svendsen, et andet sted, der også var nyheder ude i fredags, det var over i containerbranchen CMA, CGM, det franske containerrederi, de var ude med regnskaber. Hvad betyder det, Bodil? Det ved jeg ikke, men det ved du garanteret. Compagnie Maritime Atlantique og Compagnie Générale Maritime betyder det. Ja, merci beaucoup. Ja, Svendsen, betydelig fremgang, både top og bund. Du heller ikke, hvad DFDS betyder. Jo, det er noget med de forenede. Ja, det hedder det forenede. Men det forenede. Ja, det er lige meget. Skal vi drille? Men nej, der er jo ikke nogen, der ved det. Det er, jo et selskab, som er privat, som ikke er børs tilgængeligt. Ikke? Og jo, det er meget veldrevet. Men og det var dem, som for snuden af DSV købte jo et selskab med logistik på land og så videre ned i Schweiz, jeg ved ikke huske den krig, der var for 1,5 år siden. Men de er meget veldrevne, og de har også købt Neptune, Orient Lines og sådan nogle ting, men American President Lines, der er jo konsolideret i den branche, det er jo så nogle år siden. Men det er AP Møller-historien igen, altså at have Hapag-Lloyd, der er børsnoteret, I kan købe, hvis I har lyst til det, den er jo meget dyr efterhånden. Han er jo også, kører raser af sted, som det er jo en helt fornøjelig spørgsmål er, hvor længe bliver det her containerordens boom ved? Ja. Men svaret, det er det, der er interessant. Ja, men der er jo nogen, der taler nu om, altså, jeg ved det ikke, sådan nogle halvhjerner som mig, der kun følger med på afstand. Vi siger, at det nok holder til og med 4. kvartal, fordi altså, du har 3. kvartal af højsæsonen, det rækker lige smule ind i 4., hvor det, så er jule. Varerne fremme. Ikke? Men der er nogen, der siger, at det måske kører videre i først, men altså det er, så bliver det kølet ned. Hvis jeg sad med penge på lommen derude, Lars Svendsen, og gerne ville ind i den her containerrederibranche, er det så AP Møller Mærsk, eller er det CMA, CGM? Som nej, den kan du ikke købe aktier i. Det er det problem. Ja. Okay, cool. Men du kan købe Hapag-Lloyd. Så står jeg alligevel lige og lytter efter. Hvad vil du købe så? Jamen, der er ikke det der balladen. Der er ikke så mange aktier at købe. Og jeg vil sige, AP Møller er det er jo sådan, du kan jo heldigvis tjene 10-25%, men og så skal du sælge, fordi så er den oppe i bliver den top, og så skal vi dale lidt ned igen. Men det er ikke, den er op, hvor den er holdt på vej mod salg. Ikke? Mm. Så det er lidt sent at komme. Det var ikke det, at du ville sætte dine penge. Nej, det er det. Du vil hoppe og det er et problem, fordi sådan set er det jo godt nok så. Men mindre man tror, at du kan også regne baglæg, så er vi jo nødt til at diskutere med os selv, når man ikke har nogen. Hvis man ikke har nogen tilstrækkeligt mange kloge mennesker. Du diskuterer mig hver eneste dag. Ja, jo, men, men det er jo kun en time. Så resten af dagen skal også nogen diskutere. Men så må man også nødt til at vinde argumenterne. Så må man sidde og sige, at hvis DSV skal være så mange penge værd, den er ligesom mange penge værd som AP Møller. Hvad vil du så helst sige? Ja, så foretrækker jeg AP Møller. Altså, det er jo, altså, du er ligesom sige, du er også nødt til at se det, hvis aktiemarkedet er meget højt. Ikke? I forhold til tester, så skulle AP Møller blive kostet. Så skulle det jo næsten en 0 bagefter. Ikke? Altså, du er nødt til også at se det i en sammenhæng med resten af markedet. Mm. Og der kan han måske nok stadigvæk være med, men isoleret set er den ved at være lidt. Den er kørt. Den er kørt. Ja. Det er det her program heldigvis ikke helt endnu. Vi har altså stadigvæk 45 minutter at gøre godt med, sådan cirka. Og vi stiller selvfølgelig ind på de globale tendenser. Og Lars Svendsen, jeg skal bede dig om, hvis du lige gider at slukke den der blæser, som hele tiden blæser ind i mikrofonen. Det er meget irriterende at høre på. Tak for det. Vi har besøg af Lars Christensen i dag i studiet. Lars Svendsen er også med mig. Du kan selvfølgelig blande dig i debatten, hvis du har lyst. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal huske at skrive MIU i starten af sms'en, og så smid den altså afsted til 42 42 03 21. En historisk aftale om at reformere det globale skattesystem, så det passer til en global digital tidsalder. Sådan lød det fra den britiske finansminister Rishi Sunak efter G7-mødet her i London, hvor man altså blev enige om en minimums erhvervsskat på 15%. Og Lars Christensen, jeg skrev til dig her i weekenden, at der er der også lige et emne, vi skal have på banen på mandag, når du besøger os i Millionærklubben. Og så kom svaret prompte tilbage. Jeg bliver helt dårlig ved tanken. Hvorfor? Jeg synes jo, at generelt så er det jo ikke en vej at gå og hæve kapitalbeskatningen generelt. Og altså velstand for lønmodtagere og for investorer skabes af højere produktivitet. Produktivitet skabes af, at vi har et større kapitalapparat, at der investeres mere. Når vi så straffer det ved at sætte selskabsskatterne op, så får vi mindre velstandsskabelse, mindre produktivitetstilvækst, og det er negativt for lønmodtagere og for investorer. Det er sådan set udgangspunktet, det tror jeg ikke, der er så mange økonomer, der er uenige i. Så kan man diskutere dimensionerne i det. Det, der ligger i det her, det er jo diskussionen, man kalder skattekonkurrence. Altså, at der er nogle lande, der så at sige går sådan underbyder andre lande for at tiltrække kapital, at hvis man tænker, der er en given pool af kapital i verden, så er der nogle lande, der prøver at sætte skatterne ned for at tiltrække kapital, og så bliver det sådan et race to the bottom. Og det er der, når man sidder og er finansminister i stedet, så kan man jo ikke lide det. Men hvis man er investor, så kan man godt lide det. Mm. Og hvis man mener, at kapitalskatter generelt er skadelige, så bør man også kunne lide det. Og derfor så mener jeg jo, at skattekonkurrence er sundt. Det er sundt, at regeringer og lande konkurrerer om og så at sige, leverer den bedste ydelse til den lavest mulige pris. Det er sundt. Det giver pres på regeringerne til at reformere sig, og til at være, jeg var lige ved at bruge det der forfærdelige udtryk, agil. Men altså, at vi får velfungerende offentlige sektorer, og det gør der ved at lægge pres på skattebasen. Og det er jo sådan set det, man undgår her, eller forsøger at undgå. Når det så er sagt, så er man jo blevet enige om 15% minimumsskattesats. Men hvad er selskabsskat? Altså, det er jo et spørgsmål om definition. Det er bare en sats, vi taler om her. Men man kan jo så at sige lave reglerne så, at den base, hvorfra de 15% tages, er så lille som muligt. Så man kunne jo lave fradrag i alt muligt. Hvad siger du, det er pseudo-udmeldinger, det her? Nej, det siger jeg ikke, men det er jo ikke sådan, nu talte vi om, hvordan markedsreaktionerne er her til morgen, og hvordan markedet også har været i Asien. Det er jo ikke sådan, at markederne blev voldsomt chokeret over det her, og det er jo ikke som om, det har været et stort tema for de globale aktiemarkeder. Hvis det her var en reel stramning af de globale selskabsskatter, så havde presset på aktiemarkederne været betydeligt større. Mm. Så der er noget. Altså især i USA har vi jo set, Biden-administrationen har haft et meget, meget betydeligt behov for at sende nogle signaler, som gør den venstrefløjende demokratiske parti og blandt mere venstreorienterede vælgere populære. Altså man har jo kritiseret Trump for hans populisme. Hvis man kigger på Biden-administrationen, så bliver det leveret lidt mere elegant, men der er lige så meget populisme fra Trump-administrationen. Eller fra Biden-administrationen som Trump-administrationen. Og jeg ser lidt det her i den her retning. Men jeg synes modsat også, det er ganske bekymrende. Skal amerikanerne bestemme for eksempel, hvad for en selskabsskat, hvordan vi indretter vores skattesystem i Danmark? Fordi så bliver det sådan, at USA er den globale økonomisk-politiske diktator. Og det kan man jo godt bekymre sig noget om. Og nu er du, jeg vil bare tillade mig at mene, at du er liberalist, og jeg tænker, at det der konkurrenceelement, det er sådan set sundt nok og godt nok, og du siger også, at det er udmærket, at man kan konkurrere landene imellem. Men er der ikke nogle problemer i, at nogle af de store tech-selskaber har formået ligesom at unddrage at betale skat nærmest nogen steder, fordi altså, de tjener gigantisk mange penge, og så ligger de ellers og shopper rundt til de lande, hvor de slipper for at betale skat? Jo, altså det, men jeg tror ikke, altså man kan sige, der har været meget fokus på tech-selskaberne, og tech-selskaberne er jo næsten lige så onde som bankerne, når man hører politikerne tale. Jeg ved ikke, om tech-selskaberne er anderledes end andre selskaber har været historisk. Alle forsøger at betale mindre i skat. En hver, der kører over grænsen til Tyskland, når man lader små den slags, for at hente øl, de er i gang med skattekonkurrence. Ikke? Og sukker og mandler. Ja, præcis. Ikke? Altså, det er jo det. Så alle forsøger at unddrage sig skat. Det gør enhver dansker, det gør enhver virksomhed, så det er der ikke noget unaturligt i. Jeg mener bare, at der er noget positivt i, at der lægges pres på de offentlige finanser den vej, fordi så kræver det, at regeringen også fokuserer på at skabe velfungerende offentlige sektorer og vækst på en anden måde, end at bare hive flere skatteindtægter. Mm. Men unaturligt eller ej, Lars Christensen, er der ikke noget moralsk forkert i, at de arbejder på den måde i de der store, store selskaber, som tjener så mange penge? Ja, jeg er klar over, jeg prøver at stille mig helt ud på den ene fløj nu. Ja, men det må du også godt gøre. Men så skal jeg, sådan, hvis jeg skal tale om moral, så skal jeg bevæge mig væk fra økonomen, og jeg var jo lidt på vej væk, og der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg er liberal, og jeg helst ser, at den offentlige sektor er nærmest så lille som muligt. Men er der noget, altså er der snyd, er der unddragelse? Det er der jo ikke noget, der tilsiger. Mm. Og så kan man jo så sige, jamen, hvad leverer de her tech-giganter til os? Vi kunne jo prøve at slukke for deres produkter i en uge, og så kunne vi jo se, hvordan det gik. Mm. Vi kunne jo også, så at sige, og det er lidt den samme diskussion, vi har med bankerne. Hvis vi nu lukkede bankerne, og vi lukkede tech-virksomhederne i en par dage, så ville verdensøkonomien stoppe ganske kraftigt op lige med det samme. Og derfor så har jeg det sådan lidt svært med den der moralisering og de snyder og sådan noget. Tech-selskaberne leverer overordnet set fantastiske produkter til forbrugerne, i øvrigt til en pris, som er meget, meget attraktiv. Ikke? De fleste af os betaler ikke for at være på sociale medier, for eksempel. Ja, vi betaler vores data. Men ja, det er præcis det, vi gør. En anden slags. Og det kunne så være, at når man taler, hvordan man beskatter, at det var sådan nogle ting, man kunne tale om. Jeg synes ikke, at det er en sejr for verdensøkonomien, at man vil forsøge at lave en minimumsats på selskabsskatter. Det er jo ikke en ny diskussion. Vi har haft den globalt siden, i hvert fald siden 90'erne. EU-kommissionen var talt om det, og vi har jo sådan set fælles regler for selskabsbeskatning i Europa. Og der har jo også været et bevægelse, en diskussion inden for EU om, at man skulle lave minimumsatser, og man skulle lave meget mere ensartet skatteudskrivelsesregler, hvilket jo så ville betyde, at det ville være Bruxelles og ikke Christiansborg, der bestemte de danske skattesatser, og det er sådan en anden diskussion. Mm. Lars Svendsen, lad os forestille os, at det her kommer godt igennem, og de her store tech-selskaber, de lige pludselig skal til at betale betydeligt meget mere i skat. Hvor stor en betydning får det for deres sådan, hele deres økonomiske fundament, tror du? Er du fanget, at du taler om, eller er det alle mulige mærkelige nogen? Lad os bare tage fanget. Jeg kan ikke rigtig svare på nøjagtigt, men det vil få temmelig stor betydning, fordi det er jo nogle af dem, som altså det er jo det, der er fidusen også omkring den, og det er også det problem omkring digital økonomi, at de kan jo lettere skatteoptimere, fordi der er jo ikke nogen, altså hvis du har en pølsevogn, der ligger på Nørrebro, så er det dit forretningssted, så der det skal være. Men hvis du har en Amazon, så kan han jo flytte til Arizonas ørken, eller Delaware, hvor skatten er nul. Og det er jo det, de gør. Og det er jo også det, du kan se med Microsoft, at de betaler jo, kan man sige, normal og pæn skat i USA, men de betaler praktisk talt ikke noget uden for verden. Og mærkværdigvis, også fordi at PC'er bliver jo lavet uden for USA, og man stopper deres bedste ting, styresystemerne, ind udenfor. De bliver formentlig lavet i Asien, ikke? Det er jo Irland, og så var det et eller andet mellemamerikansk land, Guatemala, eller hvad for et. De kører alt indkomsten igennem, og det betaler de praktisk ikke noget skat. Så derfor kan man også sige, at det er også derfor, du tager den der balladepunkt med, at stater, regeringer, prøver jo også at forsvare deres virksomheder. Og hvis de ligesom får, hvad de skal have derhjemme, så er de jo ikke noget imod, at de slipper en masse penge hjem fra udlandet, så jo mindre betaler til andre, jo mere kommer der hjem til os. Mm-hmm. Og det gælder også medicinalindustrien. Det er så en anden historie, hvordan priserne er på produkter. Nu skal vi ikke tage det, så vi være uvenner med endnu flere mennesker. Men at man beskytter jo sin hjemmebase. Og det er jo et af problemerne også, at man ikke kunne blive enige med hinanden. Jeg mener faktisk, at hvis det der kommer til at fungere på 15%, som jo er en ret moderat selskabsskat, så må man formodet faktisk, at det kunne blive til gavn, fordi vi får stoppet det her roderi. Og også med, altså i Europa er det jo primært Luxembourg og Irland, i stedet til Irland, som er et problem, ikke? Og de narrer sig selv. Hvis du ser på Irland som nation, så påstår de, at det er et af de rigeste lande på nationalprodukt. Problemet er, at det der nationalprodukt, det er bare penge, der går igennem dem. Men de går jo ikke igennem nationaløkonomisk, fordi de har en indtægt, fordi de har det. Men udgiften, Det er ikke en udgift, det er udbytte. Og så fremgår det ikke, at deres nationalprodukt, de irske nationalprodukter er meget, meget større, end det er i virkeligheden. Mm. Og så narrer de sig selv, og der var narrede også en hel masse danske direktører, som troede, de skulle rejse til Irland, fordi der var boom. Meget af det var de der, som fyrede op under, det var kunstigt, det var bogføreri, ikke råføreri, men bogføreri, at de lavede, så man forfører jo også sig selv et stykke vej. Men jeg mener faktisk, at det vil være... Til gavn, også fordi det her er en, det ender jo med politisk brag. Fordi den måde, vi må håndtere det på, men det vil man så ikke. Fordi politikerne må jo erkende, at det er jo dem, der sidder og bestemmer over alt. Det er jo den måde, vores lovsamfund er. Det har holdt en hel tale om det forleden dag. Men så er det jo også dem, der har ansvaret for at gøre noget. Og det, man kan gøre, det er jo at opsige alle sine dobbeltbeskatningsaftaler. Og så sige, det er fint alt det der. I må have nul i skat. Bum. Hvis der kommer penge hjem fra Irland, så må vi sidde og sige, at de har 5% i skat, og øvrigt bliver det næsten ingenting. Så bogfører vi 22%, så må du lave din virksomhed, hvor du vil. Mm. Vi er ligeglade. Men det vil man ikke, fordi så skal vi ansætte dobbelt så mange revisorer til at sidde og finde ud af det der. Og det er jo et eksempel på et samfund, der har kraft, fordi med alle de her erhvervlige revisionsfirmaer, de sidder og siger, hvad kan en revisor i vores dag? Jamen ved du hvad, i gamle dage kunne han tre regningsarter, han behøvede ikke at kunne dividere, han skulle kunne gange. Læg sammentræk fra gang. Han ved ikke engang, at kunne dividere. I dag, der er det ikke andet end skattekonstruktioner, de får deres tid til at gå med. De er skide glade, og de har nogle EDB-system til at lægge tandene sammen. Det er det, de skal gøre. Skal de finde ud af, om goodwillen er der eller ej? Det er det mest største kraftanstrengelse, de skal gøre. Så Svendsen, som verdensborger, så synes du egentlig, det er en meget god Det er et fremskridt, og vi har et andet plan, hvor nu siger jeg noget, som jeg så til dels vil komme til at modsige mig selv, men vi har et andet sted, hvor jeg er ligesom grundtvigianer, og man skal lade en grundtvigianer tale ud, så modsiger han sig selv i løbet af 5 minutter. Men hvad hedder det, at det er en talemåde fra biskop i Helsingør i gamle dage. Men hvad hedder det, at med alt det her, de taler jo nu om CO2-afgift globalt. Og hvis du tror, altså der er også sådan et eller andet, den socialdemokratiske verdensborgermodel er jo ved at vinde frem. Men hvis man for alvor vil sidde og sige, at vi er nødt til at køre det her på så økonomisk måde som muligt, og vi tror på den globale opvarmning, alt det er det, jeg ikke gør, men det tror alle andre jo på. Så hvad hedder det, så er jo CO2-afgift jo en måde at gøre det på, fordi så får du jo en eller anden form for fælles platform, som skal kunne fungere, hvis man så har disciplin til det og sådan noget, lige ikke snyder med det. Så derfor, det bliver jo lidt det samme som, det er jo en global skat. Så bliver CO2, og så kan vi jo bedre optimere og få tingene, så de ikke brænder kul af i Polen, og vi kan næsten ikke lukke en fis ud i Danmark, vel? Den der CO2-snak, den der vi lige ligger for i dag, Lars Vesse. Jeg er ked af at sige, men du kan simpelthen ikke blive ansat i IKEA, fordi de har været ude at sige, at CO2 benægter, og dem, som siger, at det ikke er menneskeskabt, dem gider de ikke engang beskæftige sig med. De kan simpelthen finde job andre steder. Så er det godt, du er her hos os. Jamen, de giver heller ikke høj løn, så jeg er Lars Christensen, altså OECD har jo snørklet om det her emne også igennem ganske lang tid, og de har ligesom ikke rigtig formået at få sat dagsordenen ordentligt eller gøre noget ved det. Er det G7, vi skal have på banen, før der sker noget i den her retning, i forhold til at få skabt minimumskatter? Altså, den her diskussion har jo foregået i mange år. Mm-hmm. Altså, da jeg var embedsmand i midt-90'erne, der havde vi diskussionen, og jeg var embedsmand i Økonomiministeriet, og der havde man den på det tidspunkt i EU-regi, og man havde den også delvis på global regi. På det tidspunkt var der overhovedet ingen opbakning til den slags fra USA. Jeg tror, det er vigtigt, når vi taler om det her også, at huske på, at der er forskel på lande. Det her er i høj grad i amerikanernes interesse. Amerikanerne er en stor økonomi, som i høj grad er lukket. Amerikanerne kan derfor maksimere deres egen skattebase ved at få alle andre til at sætte skatterne op. Danmark er en lille, meget, meget åben økonomi, som er helt ekstremt afhængig af de frie kapitalbevægelser. Hvis vi tager på en virksomhed, vi nævnte nu, Novo, som i høj grad har produktion uden for landet og indtjening uden for landet, og det er sådan set kun kapitalindtægter, der kommer ind. Det var det, som Lav sagde, var kunstige penge. Jeg tror ikke, de hos Novo synes, at den slags er kunstige penge. Eller Lego, som producerer i Mexico, som producerer i Ungarn, og sælger i USA, i Sydkorea, i Rusland. De virksomheder, de vil i høj grad blive presset af det her. Og der kan man sige, der vil det altså være amerikanerne, der bestemmer den danske skattepolitik. Og det kan godt være, at det er i amerikanernes interesse at få alle andre til at sætte skatterne op. Men det er ikke vores interesse. Amerikanerne har jo traditionelt haft en meget høj selskabsskat relativt til omverdenen. Hvorfor har de det? Fordi at amerikanerne ikke er afhængige af internationale kapitalbevægelser. Der er en ret tæt sammenhæng med de lande, der er meget små og åbne økonomier, de tenderer til at have en lavere kapitalbeskatning, en lavere selskabsskat. Mens dem, der er store og relativt lukkede, de har højere kapitalbeskatning i USA versus Irland, Luxembourg, Danmark, Sverige, hvor vi har relativt lave selskabsskattesatser. Danske selskabsskattesatser 22. Og så i det internationale perspektiv er vi i den midt i feltet. Ja. Ikke? Men det jeg faktisk siger, det er, og det er der ingen snak om i Danmark, men det her er faktisk amerikanerne, der kommer og pådutter os og fortæller os, at nu skal vi altså ikke bruge vores selskabsskat som i konkurrenceparameter til at belønne investeringer. Og det synes jeg faktisk er ret bekymrende. Vi har et EU, som i stigende grad er centraliseret, og hvis amerikanerne så også skal begynde at blande sig i den globale skattepolitik, så forsvinder den finanspolitiske suverænitet jo noget i et suverænt land. Det handler om, Lars Christensen, fordi i de her G7-lande, så vidt jeg ved, altså deres skattesats på erhvervsskat er jo over 15% hele vejen rundt. Yes. Så det er sådan den der effekt ud i resten af verden. Ja, det er jo ikke for dem selv, vel? Og vi har jo set det på bankområdet, og amerikanerne er ekstremt aggressive. Amerikanerne har for eksempel sanktionslister, lande, der er sanktioneret. Altså, hvis en international bank kommer til at overtræde amerikanske sanktionsregler, for eksempel at handle med Iran, eller lave transaktioner med Iran, så bliver den bank internationalt ramt. Amerikanerne nøjes ikke med at føre økonomisk politik for dem selv. De gør det for hele verden, på godt og på ondt. Og jeg synes på den måde, jeg synes ikke, det er det rigtige træk. Jeg synes ikke, det er det rigtige træk for verdensøkonomien, men det er mere bekymrende for Danmark, end det er for USA. Hvis det er begyndelsen på, at man også nivellerer personskatter, synes jeg, det er glimrende. Ja, det er der ingen far for. Eller risiko. Hvorfor langsvendt? Ja, fordi vi har verdens højeste skattetryk på alt det der. Det er jo et interessant kommentar, når jeg står her, at hvis man gennemfører det der, det kommer til, altså man siger, at Danmark, vi plejer jo at opføre os meget regelret, ikke? Så en virksomhed, som kommer for sådan en med hatten, så det kan mærkes, det bliver AP Møller, fordi man har jo ikke, de er jo ikke underlagt, ja, det er det formelt, men ikke reelt, selskabsskat, men man betaler tonnageskat. Og han betaler sådan en bosætningsafgift i Danmark på omkring 400-500 millioner om året. Og det er efter, hvor mange skib du har, ikke efter, hvad du tjener. Og så hvis han skulle det der, så vil jeg sige, men det kommer rederier på min frihold, fordi de kan jo leve alle steder i verden, men hvad hedder det, i Nigeria, og jeg ved ikke hvor. Men altså, det, faktisk er der nogen af dem, der kan få et hook. Vi får se, hvor det hele ender. Nok om skat for denne gang at hoppe. Vi hopper videre til noget lidt andet, og dog måske i samme boldgade, Lars Christensen. Vi skal tale om amerikansk økonomi, og det skal vi, fordi at der i fredags kom kongen af nøgletal, non-farm payrolls, kom ud. Slet ikke så gode, som vi havde egentlig forventet i markedet. 559.000 nye job var der blevet skabt. Og der var altså forventet, at der skulle være skabt mindst 650.000. Det var sådan det, som i hvert fald ifølge Bloomberg, at markedet havde regnet med. Hvad siger de tal her dig om amerikansk økonomi? Det var sådan lidt tunge ud af vinduet, det der. Og markedsreaktionen var heller ikke voldsomt. Og det er jo sjovt, når vi taler om arbejdsmarkedsrapporten i USA, så taler vi altid om beskæftigelsesvækst i 100.000'er. Hvis vi nu gjorde det som andel af beskæftigelsen, så er det jo næsten ingenting, det her. Men tallet i sig selv er sådan set fint. Under normale omstændigheder vil det her sige, det her er en amerikansk økonomi, som vokser hurtigere end trendvækst, som er i recovery. Det var bare ikke så hurtigt, som markedet havde ventet, så der var måske mere et udtryk for, at markedets forventninger var meget høje. Når det så er sagt, så synes jeg, at der tegner sig et lidt bekymrende billede i USA. Tilbage i april måned, da vi ramte sidste år, ramte 15% af arbejdsløshed i USA, kom jeg ud og sagde, at vi ville komme under 6% arbejdsløshed i november. Det vil så først komme lige nu. Men det interessante var, at vi kom næsten helt derned allerede, du var tæt på. Det var allerede i november. Men siden da har vi jo sådan set nærmest kørt sidelæns. Så det, der er interessant, det var, vi fik et chok. Det rettede sig meget hurtigt sidste år. Men der mangler ligesom et par procentpoint. Og 5,8 ligger vi på. Ja. Og det der er, er 5,8 er højere arbejdsløshed, end det vi vil sige er den strukturelle arbejdsløshed. Så der er stadig noget tilsyneladende noget slag i arbejdsløsheden. Men hvis vi så kigger på antal jobopslag, altså det, vi på amerikansk kalder job openings, så er de rekordhøje. Så er, der er altså der er arbejdskraftmangel. Man kan ikke få folk til de job, man godt vil have. Samtidig med arbejdsløsheden er altså markant højere, end hvor den var før krisen. Hvad indikerer det? Det indikerer for mig at se, at vi har en situation, hvor der er nogle strukturelle forværringer af amerikansk økonomi, at folk i virkeligheden måske ikke har lyst til at arbejde. Og det, der jo er sket, det er jo, at vi har gjort den amerikanske arbejdsløshedsunderstøttelse i den her krise ekstremt generøs. Og nu ligger arbejdsløshedsunderstøttelsen jo markant højere end minimumslønningerne i USA. Det vil sige, for en række ufaglærte, dem som for eksempel normalt vil være ansat på restauranter og sådan noget, der er det slet ikke attraktivt at arbejde lige nu, og der er mange, mange tegn på, at også at restauranter i USA i meget høj grad benytter sig af folk, der er arbejdsløse officielt. Så får en grundløn. Jamen, du kan sige, de er arbejdsløse, ja. Og jeg har ikke i virkeligheden. Det er sort arbejde. Ikke også? Og derfor så er der i virkeligheden sket noget. Man har jo sagt, at man har sat dagpengeundersatserne op i USA ganske markant i den her krise, fordi man sagde, i Danmark og i Europa har vi jo i høj grad betalt folk, der har røget midlertidigt ud af arbejdsmarkedet i forskellige ordninger, så de ikke bliver arbejdsløse, så de kunne komme tilbage til de virksomheder. I USA har man modsat bare sat dagpengesatserne op, så folk har mistet deres job, og så er deres dagpengeydelser kommet meget, meget højt op. De er ikke kommet ned igen, og derfor så er der nok mange, som finder det attraktivt, i hvert fald i nuværende situation, måske især, hvis de kan arbejde sort, og blive i det her system. Så de der 9,3 millioner mennesker, som stadigvæk står uden for arbejdsmarkedet, dem siger du, nogle af dem forventer du da helt klart, de arbejder altså? Ja, det, altså, fordi vi kan jo se, hvad der sker, hvis vi kigger på det amerikanske detailsalg for eksempel, så er det amerikanske detailsalg jo markant højere, end hvor vi var før krisen. Alt tyder jo på, at store dele af amerikansk økonomi buldrer afsted. Og det her inflationspres er meget, meget stort. Hvorfor er arbejdsløsheden så høj? Og hvorfor er det her mismatch mellem, der er masser, der søger medarbejdere, men arbejdsløsheden er stadig for. Så der er en eller anden mismatch der. For lytterne, der vil lære lidt, så gå ind og søg på ordet Beveridge Curve. Det er sammenhæng mellem jobopslag og arbejdsløshed. Og det, der er interessant, det er, at normalt er der en pæn sammenhæng mellem det her. Når der er høj arbejdsløshed, så er der få jobopslag. Når der er lav arbejdsløshed, er der mange jobopslag. Nu har vi en middelhøj arbejdsløshed og ekstremt mange jobopslag. Det indikerer altså, at der er sket et eller andet strukturelt skift i amerikansk økonomi. Om det er midlertidigt, fordi der stadig er dele af økonomien, der er lukket ned, der er stadig restriktioner, der er stadig sektorer, som lider under det her, hoteller, restriktioner, sport. Det kan godt være, men vi kan jo se, at store dele af amerikansk økonomi er åbnet fuldstændig op. Når vi ser billeder fra USA lige nu, så er det fyldte baseballstadions, det er fyldte restauranter. Texas, Florida, store stater er helt åbnet op. Men Californien er ikke åbnet helt op, New York er ikke åbnet helt op, så der er stadig nogle af de her restriktioner. Men Christensen, hvis du sad som økonomisk rådgiver for de amerikanske politikere, hvad vil du så råde dem til at gøre i den her situation? Altså, der er noget mismatch strukturelt på arbejdsmarkedet, men der er noget økonomi, der ligesom kører derude. Hvad skal de gøre? Altså, jeg vil for det første ikke kræve, at selskabsskatterne globalt skulle være højere. Så vil jeg rulle alle de her midlertidige arbejdsløshedsordninger tilbage. Man kan argumentere for, at det er fornuftigt, når man lukker økonomierne ned, og folk mister deres job. Så skal de have en eller anden kompensation for det. Men når man åbner økonomierne op igen, så skal de her ting jo falde bort. Og det kommer også til at ske, men man er ikke særlig ivrig efter at gøre det. Der er en stor del af det demokratiske parti, der ønsker basalt set at bevæge sig i en mere skandinavisk retning i forhold til at udbygge en velfærdsstatsmodel. Men lige nu er det bare sådan, at det amerikanske dagpengesystem nærmest er blevet mere attraktivt end det danske. Det minder mere om det, vi havde i begyndelsen af 90'erne i Danmark, hvor at det virkelig ikke kunne betale sig for en række mennesker med ufaglært ikke arbejde. Det har vi jo ikke i Danmark nu. Vi har jo i Danmark et relativt velfungerende arbejdsmarkedssystem. Amerikanerne har bevæget sig efter min mening i forkert retning. Og der er ikke politisk opbakning til at lade være at bevæge sig i en forkert retning. Men hvis vi kigger sådan iskoldt på tallene og ikke forholder os specielt meget til det der sorte arbejde, som du også er inde på, så ser de lyset af, at der er vacciner, der faktisk er rullet ud med en vis hastighed, en høj hastighed i USA, og der er jo altså genåbningen rundt omkring, som du siger, at den her genopretning af amerikansk økonomi, foregår den ikke lige til den langsomme side? Jo, altså jeg har jo talt om, at der blev talt meget om the roaring 20's, ikke? Den her bullerende 20'er, vi nu skulle ind i, når det blev åbnet op. Hvor jeg egentlig har haft det her syn, at det bliver the roaring summer of 21. Altså noget, der egentlig fiser ud relativt hurtigt. Arbejdsløsheden røg op i 15%, falder meget hurtigt. Så er der så sket nogle strukturelle forværringer undervejs, og så er det spørgsmål, om vi egentlig kan komme videre. Og så er det jo andet. Det er, at den her amerikanske inflation, den er meget kraftigt på vej opad. Og i virkeligheden, hvad gør inflationen? En overraskende inflation, den kommer jo ind som et tyv om natten og stjæler din købekraft. Så ja, lige nu er der gang i efterspørgselssiden. Men det fiser ud, det der. Luften går ud af ballonen inden for de næste 3-6 måneder, fordi inflationen simpelthen kommer ud og hæver købekraft ud af amerikanerne. Og så har vi altså strukturelt den her udfordring. Det lugter lidt af det, vi kalder stagflation. Høj arbejdsløshed og høj inflation samtidig. Det er ikke 70'erne, men der er tendenser i den retning lige nu. At der er et stagflationære tendenser. Det er et ord, vi ikke har lyst til at høre på absolut de finansielle markeder. Lars Svendsen, du markerer. Jeg havde bare et spørgsmål, når jeg er i gang med den der svætter der. Hvad med boligmarkedet? Er det ikke også opkogt? Jamen det amerikanske boligmarked, det amerikanske aktiemarked, de globale råvaremarkeder afspejler alle sammen det samme. Ja. Inflationsforventninger. Lav, du talte jo tidligere om prisfastsættelsen af nogle af de danske aktier. Ja, ja. Og hvor vi siger, alt er dyrt. Ja, ja. Så siger man, okay, aktierne er meget dyre. Godt, så køber vi obligationer. Nej, obligationer er meget dyre. Råvarer er meget dyre. Hvor skal du gå hen? Alt er meget dyrt. Ja. Det er fordi, når vi taler valuation, prisfastsættelse af aktiver, så har vi en tæller og en nævner. Og vi er meget fokuseret på tælleren, altså på aktiekursen for eksempel. Hvis nu kigger på earnings, hvis det er price earnings, vi kigger på aktiemarkedet, så kan earnings jo stige på to måder. Enten at virksomhederne sælger flere debitutter, eller at prisen på debitutterne går kraftigt op. Efter min mening, så vi kan jo se, at antallet af debitutter, der er vi på kapacitetsgrænsen. Vi kan ikke producere flere debitutter. Det er ikke til at få folk til at producere debitutter. Hvad sker der så? Så må priserne stige. Ja. Og det er det, der sker lige nu. Mm. Og derfor, efter min mening, så inden for de næste par år, så kommer valuation på plads på aktierne. Ikke ved, at aktierne nødvendigvis falder, men ved at earnings kommer op. Ikke fordi der bliver produceret flere debitutter, men fordi inflationen altså tager et hop. Og det er det samme med boligmarkedet. Boligpriserne er høje, jamen i forhold til hvad? Hvis det bare reflekterer, at boligpriserne har kunne ændre sig før. Lad os se på Danmark. I Danmark er det sådan, at der er en masse ting, vi ikke har måttet lave. Vi har ikke måttet gå på restaurant, vi har ikke måttet holde store sportsbegivenheder, vi har ikke måttet holde store kulturelle begivenheder, frisørerne har været lukket, en masse ting har man ikke kunnet eller måtte. Men der er ting, man godt har måttet. Du har godt rende i havecenteret, du har godt måtte bygge, du har godt måtte købe sommerhus og hus. Der, hvor priserne kunne give sig, der er priserne steget kraftigt. Der, hvor priserne ikke kunne stige, der er ikke sket noget. Når der så bliver åbnet op, jeg ved ikke, hvad en øl koster i Nyhavn lige nu. Nå, lad være. Ja, lad være. Jeg fik en besked fra en god ven forleden dag, at han købte en fadøl i Skagen til 100 kroner. Så det kan, vi kan opfordre lytterne måske til at skrive, hvad er det mest, de har givet for en fadøl, og ikke på stripklubber, men for en fadøl inden for de sidste par uger. Der er, det jeg siger, det er, jamen, det er den inflation, vi går og venter på, som kommer de næste 3-6 måneder, som i virkeligheden får alting på plads. Men det er jo bare ikke særlig sjovt, vel? At vi sådan, nå, så gevinsten ved den pengepolitiske lempelse, den er høstet. Mm. Men omkostningerne ved den kommer nu. Ikke? Vi har råbt efter inflation i ganske mange år, lige så kommer den altså som en tsunami ind over os. Men det er også et begrænset antal måneder, så vidt jeg hører dig, Lars Christensen, at vi skal ligesom kigge på det. Eller hvad? Ja, jeg vil sige det på den måde. Hvis du kigger på den pengepolitiske lempelse, der er foregået i USA, så har jeg lavet nogle simulationer af, hvor meget er den her pengepolitiske lempelse. Mange penge har man trykt i forhold til, hvor stor økonomien er. Og der ligger vi nu. Prisniveauet i USA burde være 15-20% højere, end hvad det er. Mm. Og så der skal jo et ret betydeligt inflationshop til at få det på plads. Det tror jeg, at det kommer inden for det næste halve år. Der får vi et ordentligt. Og så vågner Federal Reserve op, så siger, det var ikke det, vi mente. Det var ikke det, vi ville. Nu trækker vi lidt tilbage. Men det tager tid at løbe igennem. Ja. Og vi står i virkeligheden i en situation, som efter 2. verdenskrig. Soldaterne kommer hjem, rationeringerne forsvinder i USA. 46, 47, 48 havde man meget betydelig inflation i USA, og så stabiliserede det sig igen. Men vi kan altså komme igennem en periode her, med efter min mening tocifret inflation i USA. Noget af det, som nogle af de mange økonomer, der kommenterer ting og sager derude i verden, også Lav Svendsen her i studiet har været inde på, det er jo altså, at når priserne på blandt andet fødevarer stiger så kraftigt, så er vi, altså, så står man jo altså på grænsen til, at der meget hurtigt udbryder revolutionen verden over. Mm. Har du den bekymring også, Lars? Inflation er ikke godt for den sociale stabilitet generelt og for den politiske stabilitet. Og det er klart, at hvis vi nu ser... Bare tage et eksempel som i Danmark. Lavindkomstgrupperne i Danmark har været relativt friholdt fra den her krise. Altså hvis du kigger på pensionister og andet, så har de jo ikke i løbet af nedlukningsperioden sådan set lidt i forhold til deres indkomst. Dem, der har lidt... Det er dem, der arbejder i de erhverv, der har været ramt eller været nedlukket. Altså for frisørerne har det her været omkostningsfuldt. For dem, der arbejder i lufthavnene, i flyselskaberne, har det her været omkostningsfuldt. Dem, der arbejder i restaurationsbranchen, kulturlivet, det har været omkostningsfuldt. Men for dem, som modtager en fast hyre, har det jo ikke været. Det, der sker, hvis inflationen stiger, så er det, vi kalder regressivt. Det er lavindkomstgrupperne, der bliver ramt hårdest. Og især hvis det er fødevarepriserne. Fødevarepriserne er oppe over 40% det seneste år globalt. Hvis mælken stiger, hvis brødpriserne stiger, hvis rispriserne stiger, jamen så er det lavindkomstgrupperne, fordi for dem udgør fødevarer en større andel af deres samlede budget. Det er dem, der især bliver ramt. Og det kommer der til at skabe nogle politiske diskussioner rundt. I Danmark vil det give politisk støj, men i visse lande, lavindkomstlande, kan det give revolutioner og politiske oprør og demonstrationer og voldelige optøjer og andet. Men det er en bekymring, som man kan have, men jeg synes, det er meget, meget svært at pinpointe, at det her går det galt, eller... Men der er der nogle oplagte lande. Jeg har to spørgsmål, du snakker om indfald, jo. Det ene er... Ja, så er vi to, Lav. Jeg ved heller ikke, hvad Bodil har tænkt på i dag. Nej, det er ikke. Men det er jo, fordi du er økonom, så vi ævler hovedet. Men det to spørgsmål, det ene er, er problemet ikke det der med inflationen der, at vi taler godt om, eller jeg gør mange andre også, med startinflation, men selvom det bliver sådan en startbrølinflation, så æbber det ikke ud. Altså, det løfter priserne op, men priserne falder ikke ned igen, at de rykker op, og sådan, det er mit gæt i dag, og så bliver det ligesom liggende op, så får vi en moderat inflation, men vi ryger ikke ned igen. Nej, altså for inflation er jo en vedvarende stigning i det generelle prisniveau. Ja. Det er sådan, at alle priser, der bliver vedvarende stige hele tiden. Ja. Vi har siden begyndelsen af 90'erne globalt, i hvert fald i den udviklede del af verden, vendet os til inflation på mellem 0 og 2%. Og for mange mennesker har de aldrig oplevet inflation. Også her i studiet er gammel nok til at kunne huske inflation i et eller andet omfang. Men for mange har ikke oplevet inflation i Danmark, eller i USA, eller Canada, eller Tyskland. Men det, der er bekymringen for mig at se, det er, hvad nu hvis der kommer en generel stigning i priserne? Sådan et one-off-hop i prisniveau, så kommer det selvfølgelig ikke ned igen. Nej. Fordi hvis man skal få det ned igen, så skulle man stramme pengepolitikken rigtig meget. Spørgsmålet er, om man så kan få inflationen til at gå tilbage til at vokse med 2%. Ja, det er også. Eller om, når nu den her inflation, den kommer som 20 om natten, og snupper din købekraft i din pung, og væksten ikke rigtig kommer i gang. Forestil dig situationen, når amerikansk arbejdsløshed, den bliver ved med at være sådan her, lige under 6, lidt over 5%. Og politikerne, den amerikanske regering, siger, det her er ikke nok, der er stadig slack i økonomien. Federal Reserve skal gøre mere. Federal Reserve skal kigge på de der arbejdsløshedstal. Arbejdsløsheden er ikke kommet ned, vi kan godt lempe endnu mere. Og der er nogen, der siger, at inflationen nu er oppe i 5, den er oppe i 6, den er 7. Jamen, det er midlertidigt, det er midlertidigt. Læg mærke til, hvordan Federal Reserve bliver ved at tale om, det er midlertidigt, det går væk igen. Hvad hvis det ikke er midlertidigt, og de bliver ved med at lempe? Så holder vi jo inflationen op, samtidig med at økonomien ikke kommer. Fordi det næste, der så sker, det er, at vi alle sammen kommer og siger, så skal vi have højere lønninger. Mm. Og så virker den her lempelse ikke mere. Lønningerne, som jo sådan set også var steget mere, end man havde forventet her i det seneste tal. 2% var de oppe, der var forventet omkring 1,6. Det er måske, jeg ved ikke, hvor meget det store forskel det gør, men trods alt, det tækker lidt opad. Ja, det er jo også interessant. Vi ser svagt accelererende lønvækst i USA, en situation, hvor arbejdsløsheden altså ikke er nede i de der 4-5%, som vi nok skulle forvente normalt, hvor det er naturligt. Indikerer jo også, at der er sket et eller andet strukturelt, som ikke er positivt. Og det er få observationer stadig, og der er en masse af de her pakker, som er midlertidige. Så lad os se, hvordan det udvikler sig. Også når de store stater, altså især Californien, bliver fuldt åbnet op, og der skal vi nok frem til juli måned. For det. Vi holder øje med, hvordan det forløber. Lars Christensen, jeg har godt tænkt mig at smide... siger Lars Christensen. Vi skal lige videre, Lars Christensen, fordi... At, jeg har det er det to timers millionærklub. Nej, det er det desværre ikke. Det burde det være med jer to i studiet. Et sidste wildcard, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle smide ind i debatten her de sidste 5 minutter, Lars Christensen, det handler lidt om nogle af de her meme stocks og bitcoin. Ja. Og du er jo faktisk en af de økonomer, så vidt jeg kan se derude, som ikke sådan bare per automatik rynker på næsen, når folk taler om bitcoin. Altså, du har sådan en tilgang til det. Lad os nu se, hvad det er. Ja. Det kan godt være, at det er det rene fusk og ikke bliver til noget, men det kan jo også være, at det bliver til en hel masse. Der var konference i Miami her i weekenden, og derfor har der jo selvfølgelig været en masse debat om bitcoin. El Salvador var også ude at sige, at de forventede at gøre bitcoin til et gyldigt betalingsmiddel. Hvad siger du om den her bitcoin-effekt i forhold til, altså bliver det til noget, eller bliver det til noget? Altså jeg har haft den indstilling, at der er to grupper. Der er dem, som er optaget af teknologien og privacy og, lad os kalde dem, kryptofanatikere. Og så er der dem der, det hele er en boble, det er sådan nærmest den danske nationalbanks opfattelse, ikke? Det her, det er bare fusk, og det ender i tårer. Og jeg er sådan nok in between. Der er ikke noget, der tilsiger, at vi ikke kan have privat pengeudstedelse. Det har vi haft historisk. Teknologien er ekstremt interessant. Jeg er ikke sikker på, at det er bitcoin per se, der bliver den fremtidige kryptovaluta. Men der er altså lande i verden, hvor man ikke har stabile pengesystemer, ikke har velfungerende pengesystemer, hvor et privat alternativ er foretræk frem for det, man selv gør med den lokale nationalbank. Så er det der et eller andet. Så jeg tror, at fremadrettet, så kommer kryptovaluta, digitale valuta, både dem, der bliver udstedt af centralbanker, og dem, der bliver udstedt af private aktører, kommer til at spille en større og større rolle, både i vores betalingsformidling, men også som et investeringsaktiv, som det, vi kunne kalde kryptoaktiv eller kryptoråvarer. Men er prisen på bitcoin rigtig nu? Det har jeg ingen anelse om. Og jeg har heller ikke lyst til at sige, om det skal op eller ned. Men det er da en interessant udmelding, for eksempel fra El Salvador, at hvor man siger, vi accepterer, at krypto, altså private udstedte penge, eller noget, der minder om penge, kan være et betalingsmiddel, et lovligt betalingsmiddel. Det er faktisk det første land, der gør det her. Det er en vild udmelding nu. Det er jo ikke ligefrem verdens mest toneangivende land økonomisk, men det, der er en indikation af, at vi bevæger os i den retning. Jeg er ikke krypto-jubeloptimist, men altså, det der med bare at afskrive det, det gør du heller ikke. Det synes jeg er en helt forkert tilgang. Men når alverdens centralbanker runder rundt og taler om, at ja, men vi skal også kigge på digitale valutaer, og det er noget, vi ser på. Med undtagelse af den danske nationalbank. Ja, det kan godt være, men der er mange andre steder i verden. Altså, ja. Jeg hører ikke rigtigt, at de er ude og sige sådan, hvad vil vi med det? Altså, og så kan man se ud i Kina, hvordan at der bliver udstedt digitale valutaer, og det kan man gøre på den måde, man kan kode det, sådan at man kan kun ligesom bruge det i bestemte typer af butikker eller et eller andet. Er det den vej, centralbankerne vil, eller hvad er det, de skal med det? Personligt er jeg en lille smule bekymret om, hvis man skulle have en digital valuta, som var fuldt statsligt overvåget, at alles betalinger, så at sige, er overvåget. Mm-hmm. Og det er svært ikke at få den tanke, når vi taler om et totalitært regime, som det kinesiske kommunistparti, at de ikke skulle have den slags bagtanker også. Når det så er sagt, så taler vi jo for eksempel i Sverige, er diskussionerne meget langt frem. Den svenske Rigsbank taler om e-kroner, og jeg tror, at svenskerne kommer til at lancere en digital nationalbankudstedt valuta, som er helt, som svarer til den svenske krone, som en til en er omviklet. Og grunden til, at svenskerne taler om det, er jo, at kontanter stort set er forsvundet i Sverige. At der alting allerede er digitaliserede betalinger, men Rigsbanken så at sige ikke producerer det betalingsmiddel. Det gør bankerne jo. Og derfor vil Rigsbanken godt levere et alternativ til det. Der er ikke så lang tid tilbage af programmet, så jeg skal ikke godt kaste os ind i nulrente-diskussionen, men en digital valuta er en nulrente. Hvis du vil have nul i rente, så ejer du en, så er der så enten fysiske kontanter eller digitale kontanter. Om det så er udstedt af en centralbank eller udstedt af en privat aktør, en bitcoin eller andre kryptovalutaer, så er det den vej, du skal. Centralbankerne bevæger sig meget i den her retning, fordi at teknologien er der, men også fordi, at de kan se konkurrencen fra Bitcoin og andre kryptovalutaer. Ja, spændende bliver det i hvert fald. De her tiden løber fra os. Lars Svendsen, et sidste blik på det aktuelle aktiemarked, inden vi skal til. Jamen, altså Europa har fået en lille smule bedre. Vi har ramt nulpunktet nu i Tyskland, men vi ligger sådan lidt i underkanten, og det her Novo gav ikke det store brøl. Så det er meget, det er meget fredeligt og kedeligt, og jeg ved ikke, at vi skal vente på den her uge, men det er sådan lidt... ECB på onsdag, jamen, måske? De vil jo ikke gøre noget, så der sker jo ikke noget. Nej, altså... Er der noget fra ECB på onsdag? Nej, jeg synes egentlig, at vi skal give... Nu stjæler jeg noget fra dig, Lav. Det er så torsdag onsdag. Du sagde noget fint, inden vi gik på. Er der ikke noget bekymrende i, at de to vigtigste nationalbanker i verden, eller centralbanker i verden, altså Federal Reserve og ECB, har jurister i spidsen, og som økonomer, så må vi blive enige om, at det er dybt, dybt bekymrende. Ja. Det er ikke noget altså, indgalt. Det er altså torsdag, de kommer, og ikke onsdag, jeg fik lige sagt forkert, men det blev så alt, hvad jeg nåede at sige i denne udsendelse. Vi skal til at lukke ned. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tak til Lars Svendsen og Lars Christensen, der var med her i studiet. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9 på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.